Марыя Мартысевіч нарадзілася ў 1982 годзе, беларуская паэтка, эсэістка, перакладніца. Скончыла філфак БДУ, актыўна працуе ў галіне мастацкага перакладу, у актыве пісьменніцы пераклады з польскай, чэшскай, украінскай, рускай ды іншых моваў. Аўтарка кніг «Цмокеля тут на нераст», «Амбасада. Вершы свае чужыя», «Сарматая», «Гарэзлівы пацалунак» і іншыя. Кніга «Сарматая» атрымала ў 19 годзе прэміі імя Наталі Арсеньевай і званне кнігі году. Прывітанне! Шалом, прывітанне, вітаю. Ну што, мы хацелі распачаць сённяшнюю чарговую гутарку кантэкст з падрыхтаваных загадзя пытанняў, але сёння Марыя прыйшла да нас з кнігай, якую мы першыя, акрамя аўтаркі і выдаўца, трымаем у руках. Адпаведна, будзем пытацца пра яе. Зламала сцэнар вам. Да, сябры, вось гэтая кніга. Вось гэтая кніга. Гэта быў, ну, як для нас з Анатолем, гэта сакрэт. Мы не ведаем, што там пад гэтай вокладкай, і будзем адразу пытацца, што? Што за кніга? Так, гэта кніга, якая выйшла толькі што вось у выдавецтве «Коска». Гэта чацвёртая кніга маіх вершаў, і гэта першая кніга вершаў у цвёрдай вокладцы, і першая кніга, як я кажу, з рысункамі Андрэя Пакроўскага. Гэта дзіцяча-дарослая кніга, як мы яе называем. Вось, Надзея Кандрусевіч, якая адчувальвае выдавецтва «Коска», сказала, што вельмі хоча паэксперыментаваць з такім фарматам вось ілюстраваных дарослых кніжак, якія, зрэшты, могуць чытаць усе, як бы незалежна ад веку. І вось эта кніжка выйшла, і я вельмі рада. А што значыць дарослая, дзіцячая, дарослая і дарослая, дзіцячая? Ну, глядзі, у мяне ззаду тут на вокладцы, як мы выканалі правіла Еўразійскага саюзу, тут стаіць 18+. Так. Ну, так, я люблю паўтараць жарт аднаго свайго знаёмага выдаўца з Расіі. Ну, адна з гэта ж, гэта як маркіроўка з Расіі прыйшла. Так. І ён ставіць на ўсе свае кніжкі 18+, і прыпісвае, што дарагі чытач, ты дастаткова разумны, свядомы, дарослы чалавек, каб пачытаць эту кніжку і вырашыць, давайце я свайму дзіцёнку. Ну, вот, крацей, прыкладна так. Дзіцёнак, убачыўшы гэтую маркіроўку, хутчэй за ўсё яе возьме і чытаць. Так, так, а затое, да, затое не будзе ніякіх пытанняў ад цэнзуры, ад нейкіх маральных людзей, калі што, ну. То бок аўтарка цалкам здымае ўсе свае абавязацельствы перад чытачом. Так. Окей. Ну не ўсе, але многія, так. Супер. Ну што, мы будзем напрыканцы, да, прасіць прачытаць і віншуем знову аўтарку і выдавецтва з такой сапраўды прыгожай кніжкай. Да моманту выхаду нашай праграмы, магчыма, кніжка ўжо і будзе нават у крамах, але ў любым разе хто пазнаёміцца з ёй праз наш выпуск, шукайце, шукайце, чытайце, дарослыя і дзеткі. Марыя, ты куратарка такой серыі нашумелай, вядомай як «Амерыканка». І дзякуючы табе, дзякуючы серыі, пабачылі свет па-беларуску такія аўтары, як Кінкізі, як Паланік, як Этвуд, як Буковскі і іншыя. Вось ці можна ўжо казаць пра нейкія, ну, рабіць нейкія высновы, скажам, які аўтар быў больш паспяховы? Я ведаю, што ў цябе і ў серыі, у планах, ну, планы напалеонаўскія, шмат хто яшчэ. Ну, ось, пачнем з таго, ну, хто пайшоў найлепш? Пілотная кніжка Кена Кізі, канешне, скажам так, самая ўзорная была, таму што мы яе больш рэкамавалі, яна была першая. Ну, і, можа быць, яшчэ таксама спрацавала тое, што яна выйшла ва ўдалы час, калі яшчэ крамы не баяліся браць на распаўсюд, нават не кнігарні, а такія кніжкі. Таму вось Кен Кізі прадаўся наклад за год, 500 асобнікаў, ну, для перакладной кніжкі ў Беларусі гэта вельмі добра. Вось, астатнія кніжкі, я думаю, што яны, у прынцыпе, усе даволі паспяховыя. Гэта 4 яшчэ кніжкі такога маленькага кішэннага фармату. Ну, адзінае, што тут, скажам так, нюансы, хібы з тым, што магчымасці распаўсюджваць кніжкі пасля гэтага крыху пагоршыліся па розных самых прычынах. Ну, тым ліку, ў 19 годзе продажы сталі праз каранавірус, быў мёртвы сезон для ўсіх выдаўцоў. На жаль, таму так вот проста сказаць нельга, но скажу, што вось Маргарэт Этвуд, Чак Паланюк, Чарльз Буковскі і Курт Ванігут, кожная гэтая серыя мае аўдыторыю, але і кожная з гэтых кніжак мае сваіх прыхільнікаў, і таму яны знаходзяць чытача, і гэта мяне цешыць. Вось. Я хочу запытаться, а вось подбор книг на пераклад, да, як отбываецца? Ёсць некая рада у вас, ці гэта інтарэсы перакладчыкаў, ці гэта моніторинг, магчыма, нейкай такой умоўнай, да, чытацкай аудыторыі. Як трапляе хто і ці інша аўтара, напрыклад, у вашу увагу? Серыя «Американка» – гэта, я яе пазіцыяную як серыя, якую заснавалі перакладчыкі. Так. Рэч тым, што у такой культуры, як наша, беларуская культура, у чалавека, які для такой невялікай мовы, ну, беларуская мова невялікая, малая мова, так, таму што на ёй не размаўляюць у свеце десяткі мільёнаў людзей, значыцца, і адпаведна, у кожны перакладчык такой мовы маеш і місію, так, што ён пакажа з сусветнай культуры свету. Ёсць жарт у перакладчыкаў сусветных, што ёсць тры кніжкі, которые перакладзены на ўсе мовы, нават на некія дробныя мовы афрыканскіх племёнаў, пра якія гэта кніжкі, як вы думаеце? Тры кніжкі. Ну, Уліс. Біблія, я думаю, можна трапіць. Біблія, а другая? І Одіссея Енеїда. Ні. Які-небудь Дікі Дейл Карнегі, з яким я буду. Анатоль. Ні. Ну, Шекспір. Ні, а три книжки. Подкажіть нам. Біблія, Коран і третя. Коли Біблія, Коран, ну, ну от тут не подказали. Макабхарата. Ні, я думаю, Ленін Владимир Ильич. Капітал Карла Маркса. Ну, я быў блізка. Вось сэнс у чым, у тым, што нейкая ідэалогія, каб сябе пашырыць, яна адразу стварае пераклад. Так. Вось, і, але ідэалогія, гэта ж не толькі адмоўнае слова. Гэта можа быць ідэалогія добрай літаратуры, добрай культуры. Конечно. І таму многія беларускія перакладчыкі, якія валодуюць замежнымі мовамі, маюць такую ідэалогію пашыраць тыя тэмы, якія ім важныя. І 10 гадоў таму, ўжо больш за 10 гадоў таму, мы такім колам перакладчыкаў аднойчы сабраліся і падумалі, што мы хацелі б выдаваць замежныя кніжкі, амерыканскія, так, пра свабоду і чалавечую годнасць, як мы гэта сфармулявалі. Ну, в прынцыпе, я жартую, што любая амерыканская кніжка гэта кніжка пра свабоду і чалавечую годнасць, таму што амерыканскія пісьменнікі маюць гэтую вось культуру барацьбы з несправядлівасцю, апаніравання нейкай сістэме, так? І таму і ўсе гэтыя кніжкі, што мы выдалі, яны в шырокім сэнсе трапляюць у гэтае вось азначэнне. Іх проста перакладчыкі пераклалі, бо былі перакананы, што іх трэба мець на беларускай мове. А ўжо потым моя задача была, як гэта давесці і рэалізаваць. Вось, на жаль, серыя абсалютна некамерцыйная, то бок усе пакуль што ўсе аўтары працавалі без ганарару. І гэта таксама паказвае, ну, як бы, што гэта часткова місія для іх. А амерыканцы б не адобрылі такога падыходу? Не адобрылі, але б у тым сэнс, што амерыканцы не даюць, як іншыя краіны, гранты на сваю літаратуру, бо перакананы, што амерыканская літаратура такая класная, што ўсе яе купяць проста вот так. Хаця, напрыклад, канадцы, да, вось яны даюць грант. Ну, да. Між іншым, мы ў любым разе ўдзячныя вам за гэтую сапраўды місію, таму што кніжкі класныя і яны па-любому знойдуць чытача, неважна, прадаліся яны там адразу ці прададуцца ў працэсе. Што наконт перакладаў, патрэбнасці перакладаў з блізкіх моваў? Да, это вечная зноўткі тэма і ў паэтаў, і ў празаікаў, перакладчыкаў маю на ўвазе. Наколькі, ну, ясна, што бывае, што чешуцца рукі, сам вот нешта любіш і хочаш, але наколькі, напрыклад, варта беларусам перакладаць рускую ці украінскую мову, напрыклад, да? Мы часцяком сустракаемся на нейкіх імпрэзах, да, і бачым, што чалавек выходзіць і пачынае чытаць, в прынцыпе, тое, што ў арыгінале, ну, пераважнай бальшыні людзей у зале, зразумела. Па-першае, у 19-м стагодзе любы жыхар Менску б вельмі здзівіўся, калі б яму прапаноўвалі перакладаць штосьці з польскай мовы. Так? Усе чыталі на ідыш, на польскай. Ну, можа, на ідыш не чыталі, але прынамсі разумелі на рынку, так, пра мову гандляра. Вось, цяпер у нас руская і украінская мова, гэта, яны нам вельмі блізкія, но вот, я дапускаю, што час так мяняецца, што напрыклад, многія дзеці беларусы, которые жывуць за мяжой, напрыклад, ужо не змогуць пазнаёміцца з рускімі творамі па-руску і змогуць чытаць, напрыклад, такая аўдыторыя. Але ў прынцыпе, ёсць твая рацыя ў гэтым. У тым, што ты кажаш, я заўсёды так адказваю, што пераклады з блізкіх моваў, яны развіваюць тую мову, на якую ты перакладаеш. Вельмі часта мы штосьці перакладаем, каб узбагаціць беларускую культуру. Напрыклад, я вось вельмі мару перакласці з рускай мовы Мандельштама. Мне здаецца, што паэтыка Мандельштама па-беларуску гэта будзе вельмі каштоўны набытак для нашага стылю. Ну, гэта такі адзін прыклад. Ёсць яшчэ матывацыя, напрыклад, перакладаць для дзяцей, таму што маленькія чытачы беларускамоўныя, так, яны ўжо, в прынцыпе, прывыклі да камфорту, што ўсё больш контэнту для іх па-беларуску. І для іх гэта павінна быць нормай. То есть не псуем ім густ, вучым іх адразу так. па-беларуску лепшым узорам і не прымушаем іх вывучаць рускую, якую Напрыклад, так, мы, напрыклад, сваім дзецям з Павлом Костюкевічам перакладаем многія кніжкі з ліста. І у нас зараз вельмі трывожны момант, Сымон ужо адрознівае літары, і ён ужо падазрае, што нешта не так. Што тата прыдумаў просто на хаду кніжку яму. Фактычна так, так. Але хутка гэты падман, канешне, ускрыецца, і нам давядзецца, ну, нам нікуды не будзе дзявацца, нам давядзецца або набіраць гэта, або прасіць ласкі ў выдаўцоў. Ну, это супер. Это некая это ўнутраная тэорыя змовы перакладчыкаў, толькі што была. А вось яшчэ якое пытанне. Ну, гэта скепсіс такі, да? Скепсіс не толькі мой. Я б хацеў пераканацца ў адваротным, але ці існуе некая залежнасць і спадзеў на тое, што людзі, чытаючы Конан Дойля, напрыклад, там, да, Этвуда і так далей, па-беларуску, перайдуць на чытанне беларускага непасрэдна кантэнту. Не будзе такога, што вось разбэшчаны добрымі перакладчыкамі чытач, будзе чакаць лепшых узораў замежнай літаратуры, а херыць па-ранейшаму сваё. Мне здаецца, што наадварот усё спрыяе, вот гэта добры прыклад, таму што Андрэй Федарэнка зараз напісаў дэтэктыўны раман. Так. І а сэнс такі, што чытач, ну гэта як я лічу, што вот я ўжо шмат на якія рэчы гляджу не толькі як пісьменніца, і ўжо не столькі як пісьменніца, а як ужо чалавек, якая спрабуе выдаваць кніжкі. Мне здаецца, што чалавек, каторы прачытаў адзін дэтэктыў, пацягнецца па іншы і кшталту, а як гэта ў нас? Вось, напрыклад, так, або многія чытачы, яны спажываюць літаратуру жанрава. Ну, вот, напрыклад, вельмі любяць кніжкі пра зомбі. Так, і тады яны будуць шукаць усё пра зомбі, і ў тым ліку пачытаюць па-беларуску, пра беларускіх зомбі. І такія прыклады зноў ўжо ёсць. Я, праўда, на жаль, гэтыя кніжкі, я не люблю кніжкі пра зомбі, таму не магу сказаць, ці добрыя яны. Але тое, што нашы маладыя аўтары, вось тыя, каторыя которых я чытала на дэбюце, калі была ў журы на гідроіцы, тое, што яны спрабуюць пісаць жанравую літаратуру ў тых жанрах, што ім цікава, гэта таксама добрая прыкмета ажыўлення літаратуры. Дзякуй. Працягваючы тэму пра жанравасць, вось ты нядаўна абнечаканіла беларускую чытацкую публіку, выдаўшы раман «Гарэзлівы пацалунак» пад псеўданімам «Ева Вайтоўская». Я бачыў даволі прыхільныя водгукі ў Фейсбуку, ну, ад людзей як бы, ну, нашага веку, там ці прыблізна нашага веку. А ці ёсць нейкі, скажам, фідбэк ад падлетку? Ці трапіла ты вось у гэтую аўдыторыю? Бо вось па шчырасці, першае ўражанне, якое вось склалася ад факту выхаду гэтай кніжкі, што гэта Марыйка робіць нейкі постмадэрнісцкі такі эксперымент, і ёй цікава пагуляцца ў мову падлеткаў. Ці знайшоўся чытач у «Гарэзлівага пацалунка»? Так, гэта цікавае пытанне. Я толькі прыступіла да вывучэння, што ж адбылося. У прынцыпе, эксперымент быў не зусім пасмадраністычны. Ну, просто... То есть эксперымент быў? Ён быў, так. Я ўзяла мангу і пераклала яе на сродкі еўрапейскага раману. Манга такого... гэта такі японскі комікс, жанр. Але комікс гэта эпічны жанр. То бок, у сэнсе, гэта фактычна раман у карцінках. І я пераклала мову карцінак на мову літаратуры і вось зрабіла. Так, гэта быў эксперымент, таму што гэта было мое першае пісанне такой прозы. І ясна, што ну я ў прынцыпе, канешне, як многія не спачатку не думала пра вот што я гэта выдам. Проста прапанова, калі яна прыйшла ўжо, мы гэта, канешне, ўсё выдалі. Але па-першае, я не бачу аўдыторыі падлеткаў. Зноў жа пра катэгорыі, там стаіць 16+. Хаця, у прынцыпе, кніжка напісана на 12+. Всё-такі тут бачыце, у нас пісьменнікам даводзіцца быць асцярожным зараз пакуль што. Вось кніжка напісаная хутчэй на разумнага падлетка і на студэнта. Тобто я бачу сваю аўдыторыі моладзь. Гэта тое, што называецца ў свеце young adult. Гэта не тая катэгорыя, што дзіцячая літаратура. Падлеткаў у свеце выдаўцы аб'ядноўваюць вось з моладдзю і спрабуюць прадаваць кніжкі ім, вось на кніжных выставах з імі наўпрост працуюць, робяць для іх нейкія цікавыя мерапрыемствы, якія адрозныя ад дзіцячых. Чаму? Таму што дзіцячыя кніжкі купляюць мамы, а гэтыя кніжкі купляюць самі падлеткі. Вось мы з Янушкевічам Андрэем, выдаўцом, гаварылі пра тое, што ў нас, на жаль, яшчэ ёсць такі момант, што ў нас яшчэ не склалася гэта. У нас увогуле з кніжкамі бяда, у нас чытач не прыйдзе ў кнігарню любога веку. А тут падлеткі яшчэ няма ў іх такой прывычкі ісці наўпрост купляць кніжку. Ну і вот мы гэтую яшчэ браню не прабілі нейкім чынам. Больш, як калі, калі можна паглядзець аніме, да? Ну, як бы. Ну так, па-першае, ну, но быў фестываль Я-фэст, вот акурат Young Adult фестываль, который рабілі Лілія Ільюшына, Вольга Вовк, значыцца, такія нашы актывісткі падлеткавай літаратуры. І там вельмі шмат было менавіта супрацы з моладзю, і там была акцыя, калі у тым ліку Раман Гарэзлівы прыцалунак прачыталі старэйшакласнікі з літаратурнага, не з літаратурнага, з чытацкага гуртка, такія прафесійныя маладыя чытачы. Ну і там, канешне, яны востра рэагавалі. Там была задача, каб яны атакавалі пісьменнікаў незручнымі пытаннямі. І вось там не толькі канкрэтна да мяне былі пытанні, і да Жвалеўскага з Пастранака, да і Ганны Северыніцы, но самыя правакатыўныя пытанні яны задалі гэта, чаму ў нас у кніжках так шмат сексу. Яны лічаць, што сучасная моладзь менш цікавіцца гэтай тэмай, таму што яны гэта ўсё маюць у адкрытым доступе ў інтэрнэце, і як бы яны свабодна гэта паміж сабой абмяркоўваюць. Ну і мы пагадзіліся, што гэта хутчэй за ўсё сапраўды такая пакаленчая розніца, бо ну вот у нас у канцы 90-х у школах гэта была вельмі жывая тэма, стасункі, зносіны, і ўсё гэта было цікава, ўсё было паўзабаронена, недаступна. Ну вось, напрыклад, яшчэ пыталіся у мяне, напэўна, яшчэ ну, канкрэтна да майго рамана была прэтэнзія, ну, пытанне пра выбар гераіні, таму што, ну, ёсць розныя тыпажы, пра каго пісаць, і я напісала пра шэрую мышку. Ну, і вось як бы было пытанне вот наконт гэтай шэрай мышкі, наколькі цікава чытаць увогуле пра такую дзяўчыну. Ну, і там яшчэ былі у цэлым былі добрыя водгукі ад школьнікаў, которые чыталі да выхаду. Вось, але гэтыя школьнікі, ну, але ж гэта, відаць, прабач, шэрая мышка з багатым унутраным напаўненнем, праўда ж? Ну, вось я, у чым сітуацыя? У тым, што я змініла мангу, тым плане, што у манзе галоўную гераіню параўноўваюць з маўжыкам, каторы паўзе па схілі гары, вось, з... Яна ўпарта ідзе да сваёй мэты, но пры гэтым яе галоўная цнота гэта працаздольнасць, упартасць, тое, што яна верыць у сваё каханне і падымаецца да яго ідэалу. А у мяне я зрабіла з гераіні папялушку. Ну, то бок так, чалавек з багатым унутраным светам, які не можа праявіцца праз проста абставіны. І калі яна атрымлівае нейкую натхненне, стымул у выглядзе кахання, у выглядзе падтрымкі сяброў, то яна пачынае мяняцца. Ну і як бы гэта ўсё яшчэ працягваецца, бо ў другой частцы, которая яшчэ пішацца, яна паступіла ва ўніверсітэт. І вось там ужо з ёй адбываюцца сапраўдныя раскрыцці і цуды, таму што, ну, мне здаецца, што мне ўдалося паказаць гэты момант, это, па-моему, самы цікавы момант у жыцці многіх людзей, калі вот яны вучыліся ў школе ў адным асяроддзі, а потым трапляюць у вышэйшую навучальную установу. І для многіх гэта просто змена ўсяго, таму што многія з'язджаюць з краіны, з'язджаюць з горада роднага. Ну, у любым выпадку, нават калі яны мяняюць вуліцу, так, калі яны ў тым жа горадзе ездзяць у іншы калектыў, абсалютна ўсё мяняецца, мяняюцца просто размовы вакол цябе. Я гэта спрабую ўсё паказаць, ну і адпаведна гераінейша будзе раскачвацца сюрпрызам. Так, яшчэ адна была заўвага пра мову. Ну, пра мову мне акурат казалі чытачы, которые вось былі бета-рыдерамі, а мне падлеткі выкраслілі ўвесь мой сленг, што я там накідала. Бо... Вот, дарэчы, цікава, чаму? Чаму? Таму што не ўдала выкарыстана быў ці? Ну, сэнс такі, што я пісала так, як вось, ну, думаю, што кажам мы з вамі. Ну, мы з вамі прыкладна равеснікі, так, больш-менш так, як казалі ў школе, ва ўніверсітэце. Як бы, ну, у нас, напрыклад, слова лог не было, не мне іслані нейкай афарбоўкі, так, яно было такім смеццевым словам, просто все яго казалі. А яны мне некаторыя такія словы, кшталту лажануцца, лог, яшчэ штось, я не помню, падкрэслілі і сказалі, так кажуць толькі вельмі-вельмі неадукаваныя людзі, а ўсё-такі... так, ну, сэнс такі, што яны кажуць, што ён жа не, ну, сэнс герой, ён жа, вот, ты апісываеш яго, ён з такой добрай сям'і, ён не можа гэтага казаць. То іх ўжо абсалютна змяніліся стаўленні да многіх слоў. Слова чувак, гэта ўвогуле зараз, казаць слова чувак, гэта проста паказваць, колькі табе гадоў, таму што людзі маладзейшыя за 30, это слова лічаць проста вульгарным вельмі, то бок слова чувак было ізята із рукапісі проста аўтазаменай. Да яно, па сутнасці, заўсёды такім было, проста да, не ўсе гэта зразумелі. Так, але ў 90-е гады ў нас, прызнаемся, была такая мода на сленг, у тым ліку такі, можа быць, упушчаны з расійскіх медый. Ну, шмат у чым. Так, гэта такі крымінальны жаргон, арго, которая, ў прынцыпе, успрымалася як фішка, стыль. А, вось, некаторыя з гэтых словаў цяпер прыжыліся ў мове, кшталту прыкол, так? Вот зараз ужо, ў прынцыпе, яно больш нейтральным стала. Але многія словы ўжо аджылі сваё. І я проста зрабіла такую выснову рэдактарскую, што лепш ствараць у кніжцы ілюзію сленга. Ну, то бок я там штосьці пішу некае слова. А вот у чытача ствараецца ўражанне, што вот гэта размоўная мова, ну ён не можа зразумець, што менавіта і няма гэтых рэзкіх раздражняльнікаў кшталту. Бо сёння вот Жвалеўскі, які трымае руку на пульсе сленгу, сказаў, што слова зашквар, которое вот 2 гады таму лічылася на піку сленгу, яно ўжо ў школьнікаў не моднае. Бо калі першакурснікі размаўляюць сленгам зусім не так, як пяцікурснікі, гэта так імкліва састаравае, што ты не можаш за гэтым угнацца, а кніжкі ў нас выдаюцца, на жаль, ну, ў Беларусі вельмі павольна. І, ну, як бы, да. Будьце асцярожныя со сленгам, шаноўныя аўтары і перакладчыкі. Добрая тэма для дысертацыі, дарэчы. Да, да. Хтосьці падумаў толькі ж так. Калі дазволіце, змяню кірунак. Пра сарматы, пра ўсё тую самую слаўную сармату, якая сапраўды была заўважаная, што ў нас не так часта бывае ў нашай гаротнай літаратурцы, заўважаная і ухвалена і калегамі, і чытачамі. Пры гэтым гэта, ў прынцыпе, такі рэліктавы жанр паэмы, па сутнасці. Няма жадання паўтарыць поспех, вот насамрэч, яно ж удалося. Ой, ну тут уж, знаешь... Не ляжыць якаем паэмка, якая вот памалу-памалу пішацца? Тут табой тэкст кіруе, а не ты кіруеш тэкстам. Гэта ж нельга напісаць на... Ну, таму што people гэта хавае, так, як кажуць, да? Быў Владзімир Пракопавіч Некляеў, які сказаў, я тут пачаў паэму Міндох пісаць. Замагнуўся і заадно яшчэ некалькі напісаў. Ну, насамрэч, пісанне паэм сапраўды, я пагаджуся, у нас такая рэдкая каста паэтычная. Пісальнікі паэм у нас няшмат. Вось, у мяне... Ты, Хаданович, Некляеў законнікаў. У мяне хто на ўскід. Прабачце, каго пакрыўдзіў. Не капіла, ещё пальцы засталіся на вас на адной руцэ. І Сцебурака дапісвае, ўсё, 10-ы год не можа дзве слоў прынесці. Вот Хаданович называе гэта цыклічнымі аўтарамі, як бы, каторым не могуць сказаць штосьці коротка, ім трэба вось аб'ёмна штосьці падаць. Ну, акурат вот у мяне ёсць такі паэматычны камін-аўт у тым плане, што ў Расіі выйдзе білінгва маіх вершаў, гэта будуць 4 паэмы акурат. Тое, што ну, літературазнаўцы называюць паэмамі у мяне, гэта «Барбара Радзівіл», «Амбасада», «Сестра Зоя, канец свету» і вось «Сарматы». Гэта кароткія паэмы, такія сучасныя у тым плане, што паэмай зараз не павінна займаць некалькі тамоў, як нашых папярэднікаў. Вось, ну і як бы там будуць пераклады на рускую мову і пераклады і арыгіналы беларускія. І ўласна, пасля мова Хадановіча, дзе ён пра гэтый мне як аўтарку паэмаў расказвае. І ну, гэта адметна, што ў мяне шмат вершаў пераклалі на рускую мову, але спроба надрукаваць проста вершы ў Расіі аказалася няўдалай. Усё гэта тэма з паэмамі сапраўды спрацавала. І гэта будзе выходзіць вось-вось, так? Вось-вось, у нас сэнсі. Так, у нас зараз адбываецца краудфандынг у Расіі на сайце Планета, і можна замовіць сабе кніжку яшчэ да канца года, вось з дастаўкай нават калі, ну, можна і ў Беларусь нават замовіць, хаця насамрэч гэта больш для расіян. Ну што, гэта вельмі цікавы эксперымент, будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца. Вось працягваючы тэму літаратурных прэміяў, часам можна пачуць такое меркаванне, ну, напрыклад, яго транслявала Вальжына Морт, што літаратурныя прэміі вось у нашым, ну, даволі такім вузкім літаратарскім свеце больш шкодзяць, бо не згоду, а можа быць нейкую зайздрасць выклікаюць. Як ты лічыш, усё ж, ці патрэбныя прэміі, ну, грашовыя прэміі, тая ж самая кніга году, той же самы гідроіц, больш карысці ці шкоды? Я думаю, што ў нас яшчэ гэтае меркаванне было шмат у чым справакавана тым, што доўгі час, вось апошнія гады ў нас была такі адна прэмія, прэмія гідроіца, і атрымлівалася, што ты або пан, або прапаў. Так у сябе вось такі на кану толькі ну, адна. Ну, калі казаць пра грашовасць, так, то, канешне. Пра грашовасць. Пры гэтым прэміі былі і глобусы, і так, гляняны вялесы, і залаты апостраф. Так, але яны былі, ну, прызнаемся, што такія больш сімвалічныя. Але як зараз... кажа адзін сябар, безалкагольны. Так, але зараз, па-першае, аб'ём прэміі гідроіца крыху знізіўся, а па-другое, з'явіліся ну, іншыя грашовыя прэміі, можа быць, яны не таксама не такія проста нобелеўскія, як хацелася б, так, не такія грашовыя. Ну, але прынамсі зараз саюз пісьменнікаў УПН мы ж уручаем каля 10 прэмій. То есть я там не... і кожная з іх яшчэ які момант проста таксама латарэя. Часам гэтая прэмія адзін год сімвалічная, у іншы год знаходзіцца мецэнат, які прыходзіць і фундуе гэтую прэмію, яна робіцца грашовай. І прэміі чаму неабходныя? Таму што, скажам так, калі ў вас зараз ёсць ідэя, як хочаце падтрымаць культуру, але не ведаеце як, заснуйце прэмію. Гэта не жарт, ну, таму што чым больш самых розных прэмій, з самымі рознымі прынцыпамі іх выдавання, тым лепш. Вось, як бы. Бо гэта напітвае культуру, стымулюе людзей, і гэта заўсёды падбадзёрванне і падтрымка для творцы. Бо калі ён атрымлівае такую падзяку, такую адзнаку ад чытачоў, а фундатары прэміі гэта яшчэ і чытачы, то яно заўсёды, ну, просто я гэта накажу нават не толькі як чалавек, который атрымала вось за страматую прэмію, але і як той, хто меў дачыненне да іх. Ну, і да ўсяго гэта яшчэ і вось тая гісторыя, што ўсё ж гэта робіцца як бы незалежнай суполкай, бо ёсць і дзяржаўныя прэміі, і тут мы, ну, выразна як бы акрэсліваем тое, што тую сітуацыю, якой мы існуем, што мы існуем як бы па-за дзяржавай, без дзяржавы. Так, гэта, на жаль, скажам так, як бы беларуская выключная дадзенасць, па-моему. Я думаю, што ёсць яшчэ краіны, у которых раздваілася грамадства, але ў Беларусі так, гэта даволі такая адметная сітуацыя. Насамрэч, апроч дзяржаўных прэмій у ўсім свеце існуюць і іх вельмі шмат, і гэта ўсё стварае адзін кангламерат. І прэміі выдаюць арганізацыі, газеты, выдаюць мэры гарадоў. Таксама гэта нібыта дзяржаўная прэмія, але прэмія, якую выдае самакіраванне, так? То бок маленькая супольнасць, нейкага горада, і часта вельмі людзі праслаўляюць сваіх землякоў і так далей. То бок чым больш хлопчык, тым лепш. Але цяжка сабе ўявіць, што тая ж самая ты ці Хадановіш там, ці я не ведаю. А ты ведаеш, я разумею твою думку, але атрымаю прэмію з рук там міністра культуры, да, прыкладна. Мы дзеячы культуры ў гэтай сітуацыі двусвеці жывем вельмі даўно, але ў 20-м годзе з ёй ўжо пачалі сутыкацца, ну, усе грамадзяне нашай краіны. У нас ужо два міністэрства аховы здароўя, два міністэрства эканомікі фактычна, усяго па два ўжо зараз. А проста культура першая паказала і што ну, такое так, гэта расколіну. Так, так. Я хачу зноў-такі, у мяне такая роля атрымліваецца, я насамрэч не планаваў гэтага рабіць, але ў нас з Анатолем атрымліваецца вось добры і злы паліцэйскі. Я ўвесь час падкідаю нейкі дзёгаць у гэту бочачку, які вы з Анатолем выкацілі сюды. Не, я наконт чаго? Прэміі супер, я адназначна згодны. Але глядзіце, з другога боку, прэміі сапраўды ад адной гідроіцца, да, да вот дзясятка ці больш зараз. А што, напрыклад, вот з дэбютам нашым цудоўным, да, з адной з самых знакавых прэмій, якая проста не сабрала прэтэндэнтаў, да? Якбы, а дзе вось гэты залаты баланс? Я пытаюся, Марыя, у цябе таму, што ты сапраўды, ну, ў хорошым сэнсе заўсёднік многіх журы. Што рабіць, калі прэмій многа і, у прынцыпе, ну, умоўна нейкі фонд існуе прэміяльны, назавем, але людзей, якім можна гэту прэмію выдаць вобмаль, і ў нас адныя і тыя ж людзі сходзяць з прэміі на прэмію, з адной і той же кнігай і атрымліваюць. Не, часам гэта варта таго, але у нас надзея. Калі ты Зараславу Камінску, то гэта вельмі годны. Не, я маю на увазі, што ў нас так. Да, так, сёлета выдаваў сёння ў нас там грамадзянін Н кніжку ці не? Не. Не, значыць, прэміі проста вот няма каму даваць. Это ж таксама вядомы факт. Ну, у мяне іншая оптыка. Я заўсёды ведаю, як фармуюцца журы. Так. Вельмі цяжка, а я мені журы. Сябры, вот з 25-й хвіліны глядзіце нас уважліва. Як фармуецца журы? У сэнсе, што арганізатары не ведаюць, каго запрасіць, таму што ўсе ў гэтым годзе выдалі кніжку. Ну, сэнсе, это раз. Да, а другое, што многія з тых, хто быў у журы папярэдняга году, у другі раз туды не хоча ні за грошы, ні за так. Таму што і гэта яшчэ. Гэта таксама як бы праблема. Таму што прэмію заснаваў, а потым давай... А разграбайце, да, так. Іншыя людзі. І пакрыўджаны так, будзе так, все хадзіць на цябе. Так, гэта вельмі, вельмі... Ну, это такое пытанне, скажам, літаратурнай кухні, але на конт дэбюта акурат я вось, скажам так, думаю... З дэбютам мы займаемся падтасоўкамі, у добрым сэнсе зноў жа. Мы, напрыклад, у пэн-цэнтры да 90-го годзе Караткевіча правілі майстар-класы конкурса «Неба з сабою», дзе менавіта мэта заахвоціць аўтараў выдаць дэбютную кнігу і навучыць іх, як гэта рабіць. І, ну, чым сакрэт, все-такі я думаю, што зараз я буду публічна выступаць і пераконваць усіх, што трэба адмяніць узроставыя цэнзы да нас дэбютаў. Вось, таму што ў нас вельмі шмат вельмі добрых аўтараў, якія ім 50 гадоў, і яны вельмі класныя кніжкі можа і пішуць, але ў стол, таму што думаюць, што 50 гадоў ўжо не век, калі можна дэбютаваць. Але калі гэтую вось псіхалагічную абалонку прабіць, сказаць, што быць дэбютантам не сорамна ў любым веку, то мы даведаемся ад нашых стваральнікаў вельмі шмат класнага, я думаю. Дарэчы, суперслушная думка, і заадно будзем змагацца супраць эйджызму, таму што ну што это такое? Чалавек выдаўся. Можа быць, наадварот, усім маладым забараніць да 50 патрываць і тады выдаць сваю першую кніжку, яна будзе ў разы лепшая, чым тое, што вы выдалі ў свае 15. Да, менавіта. Напрыканцы нашай жывой і бадзёрай гутаркі, за якую табе вялікі дзякуй, хачу запытацца пра надзённасць. Траўмуе, натхняе. Што тое, што бачыш вось у бягучым на заканчэнні 20-га, на пачатку? Марыйка, жыхар літаратурнага квартала. Кварталу літаратару, это вялікія розніцы. Чорнага, Бялінскага, Чарнышэўскага. Не, Чарнышэўскага, Чорнага, Коласа. Калініна мы адтуль выкінулі, да, за ты. І не шкадаю вам сабе. Так, за ты. Але квадрат так замкнёны. Ну, у нас так, у нас адбываецца раённы актывізм. Адбываўся, ось пакуль было цёпла. Былі выступы і музыкаў, і літаратараў крыху. І, у прынцыпе, раён вельмі цікавіцца. Але я за гэты год напісала, можа, паўтара вершы. І, ну, скажам так, не шкадую. Таму што вельмі цяжка нешта фармуляваць, вельмі сур'ёзнае. Я думаю, што зараз яшчэ таксама трэба несці адказнасць за словы, таму што і залішне аптымістычным быць шкодна для пісьменніка, і залішне песімістычным. А вось якбы я пакуль для сябе выбрала такія нейкія нейтральныя выказванні, но я з прыемнасцю зараз выказваюся ў Фейсбуку, калі я бачу, што я магу неяк натхніць, падбадзёрыць людзей, я лепш гэта зраблю. Таму што ну, аптымізму зараз нікому не зашкодзіць. І вось акурат мы і кніжка мая выйшла, і я пішу пра тыя кніжныя праекты, і пра фэст Караткевіча, і пра серыю кніжную «Градус», которую мы запускаем. Ну, просто каб людзі разумелі, што жыццё працягваецца, і у тым ліку літаратуры, і ўсё будзе. Дзякую вялікі. У чарговым выпуску серыі літаратурных гутарак «Кантэкст Саюза беларускіх пісьменнікаў» у гасцях у нас была цудоўная паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч са сваёй новай кнігай, з якой мы папросім якраз штосьці пачытаць. У студыі былі Анатолій Ващенка, Селасці Бурака. Падпісвайцеся на канал, далей будзе яшчэ цікавей. Я пачытаю са сваёй зусім новай кніжкі «Як пазбыцца маматута». Гэта кніжка для дзяцей і дарослых. Дзіцячыя вершы для дарослых, як напісана на пачатку. Вось, я так пачытаю спачатку сфорзацца ў ступ з варота да аўтаркі, а потым буду гартаць і на што траплю. Ад аўтаркі. Мама зрабіла пакой для юнага капітана, ды не заўважае, што карабель пірацкі, што ветразь парваны, палуба расхістаная і балансуюць на рэі аднаногія цацкі. Тата майструе мэблю для маленькай прынцэсы, ды не здагадваецца, што прынцэса разбойніца, што ёй бы не лялічны, а паляўнічы дамок, пад ногі скуру трафейнага вініпуха, што ў шафе ціхутка плача палонны рыцар, а гэтая мілая нянечка заўтра звольніцца. І пакуль мама з татам глядзяць тэлевізар у зале, дзеці спускаюцца з вежаў, высаджваюцца на бераг, зрываюць слінняўчыкі, якія ім навязалі, малююць сваю гісторыю на шпалерах. Так, што там у нас? О, бу. Я кажу бу. Баба, ці будзеш вясною свяціць вярбу? Дзеда, што новага? Ці заварыў трубу? Тата, ці пачытаеш алі пабу? Мама, спакойна, нясуй да мяне губу. Гэта табу. Бу. Букі вы ўсе тут. Прыдбаў у якую арбу, і ў бухару бо ў хабах забыць журбу, ці паляцеў бы на рыбу на Малібу, але не магу, агу. О, палітра, то верш, з каторага ўсё пачалося. Адпачыць далей мы маме, вывучаем фарбы самі, пукі-пук і строкі-строк, пачынаем наш урок. Ад гарбузікавай кашкі маю жоўтыя какашкі, з'ем я з морквачкі пюрэ і аранжавае прэ. Дам дарогу бурачку, дык чырвоная ў гаршку. Брокалі люблю шалёна, бо тады ў гаршку зялёна. Струшчу вітамін жалеза, чорныя гаўнякі лезуць. А дамаль любога мяска будзе бурая каўбаска. Колькі ў свеце акварэляў. Мой знаёмы прынц зарэляў мае надад малака, спрэс блакітны, як кака. Вось такіх бы мне ў палітру. Можа, ён мне дасць паўлітру? Імёны. Двор наш так скомплектаваны. Тры Міланы, два Іваны, Дамініка і Радзім, Міра, Мара, Мікадзім. І астатніх шмат імёнаў. Знаю аднаго Сымона. Ёсць Каспар і ёсць Каспер. Як не блытаць іх цяпер? Палівае Клім з Балеі, Георгіну і Лілею. Їхны віскат у вушу, стала блага Лукашу. Асцярожна Карп, Ягор, з горкі едзе Піфагор. Піфагора пакрыёма наганяе Аксіёма. Не, не грэкі, нашы чыста. Мама з татам праграмісты. Так наш двор скамплектаваны, што чуваць ад цёткі Ганны, кпіны, стрэлы, як з базукі. Хто з вас хто, башабузукі? От раней было прыгожа, што не хлопчык, то Сярожа. Дзеўчынкі адны Наташы. Кім жа дзеці будуць вашы? Так, зараз. О, грамар нацы. Грамар нацы так кажуць пра людзей, якія зацята вучаць іншых гаварыць правільна. І там яшчэ ёсць слова «Happy Mother Tongue». Это з днём роднай мовы, скажам так, скажона. «Happy Mother Tongue, панове! Я, няхай і немаўля, размаўляць на роднай мове пачынаю з пакваля. Склаў я ўчора рэчы ў кучку. Баба Клава кажа, ручку з кучкі мне падай сваю. Я далонь ёй падаю. Так, бабуля, ўсё ў парадку. Ручка – гэта не асадка. У бабуль не мова, каша». Зноўку чую на гуртку. На каком же языку, гаварыць дзіцятка ваша? Перш чым адгукнецца тата, я паказваю, як звык. Доўгі, жвавы, шурпаты, ружаваты, круглаваты беларускі свой язык. О, ранняе развіццё або слёзы тубе. Гэта, дарэчы, так трапляе, што папярэдні вершы, гэты падказаныя мне сябрамі ў Фейсбуку. Гэта рэальныя гісторыі, якія адбываліся з беларускімі бацькамі. Мне ўжо год. Дало ў пялюшкі. Патухайце зоркі з плюшкі. Будучыню зробяць тыя, хто ад старту развітыя. Каб, калі мне стукне 20, быць шматгранным, як баян, трэба змалку занурацца ў мастацтва ў акіян. Бах і Моцарт на Ютубе, Босх і Фрыда на сцяне. Янкі Маўра слёзы тубе, перад сном чытаюць мне. Хлопчык гіне ад акулы. Мне знянацку зводзіць скулы, кніжку з руку мамы рву і раву, раву, раву. У цябе мой родны катарсіс? Тубе, Сонейку, шкада. Мама, іншая бяда. Мы і мяне, бо я абкакаўся. Вайнушка. Такі вершык 15-16 году, скажам так. Я і мой мядзведь Міхал, мы ваюем за цахал. На Кіліме кракадзіл, ён ачольвае ідзіл. З кракадзілам Чабурашка, значыць недзе побач Рашка. Зноўку міжнародны фарс, у атаку Бобік, фас. Неваляшка Галя, здрада, дзе сапёрная брыгада? На падлозе міны, міны, кот рассыпаў вітаміны. А мядзведь мой сябар НАТА, у яго з сабой граната. Ён ваяка афігенны, бо з Берліна, гэта гены. Дык і я баец адважны, мой падгузнік камуфляжны. Толькі шчэцю не зарослы я. Дзеці проста як дарослыя. Хто ў каго страляць павінны, зранку кажуць нам навіны. Шмат вайнушак на планеце, бо дарослыя як дзеці. Калыханка для пілота. От, разгароцік такі чорненькі. У космасе ўсё адбываецца. А Дэвід Дубоўі, калі ён быў маленькім. Хлопчык лётчык у васне, моцна абдымі мяне. Нас люляе і трасе, мы на ўзлётнай паласе. У бляшанцы белай дзе, кожны рухавік гудзе. Кажа маладзік пілот, экіпаж, увага, ўзлёт. Зоркі бортправаднікі, зашпіліце паяскі. Зараз рухацца, а ні. Мы пабачым з вышыні і Сіену, і Сінай. Хлопчык лётчык, засынай. Хлопчык, ты і я дрымцім. Мы ляцім, ляцім, ляцім. Мы ляцім, ляцім, ляцім.